In Nederland regent het heel vaak. Wat vindt u daarvan? En hoe vaak regent het in het land waar u geboren bent?